गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन किसी की हाय यादों में किसी की हाय बातों में किसी से मुलाकातों में के ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन किसी की हाय यादों में किसी की हाय बातों में किसी से मुलाकातों में के ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन गुजर जाए दिन दिन दिन न दिल बस में ये न मन कोई रस में ये रहे न दिल बस में ये न मन कोई रस में ये के खाऊं मैं तो कस में ये उन्हें है पता कि जग चाहे रूठे ये कि जग चाहे छूटे ये कि जग चाहे रूठे ये कि जग चाहे छूटे ये नाता नहीं टूटे ये हाँ आ गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन किसी की हाय यादों में किसी की हाय बातों में किसी से मुलाकातों में के ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन गुजर जाए दिन दिन दिन मेरा मन चाहे फूलों के जहां हो साए कभी ये मेरा मन चाहे फूलों के जहां हो साए जहां पे हर दिल गाए सुन प्यार की जमाने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए जमाने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए वहीं पे जाके खो जाए हाँ आ गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन किसी की हाय यादों में किसी की हाय बातों में किसी से मुलाकातों में के ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन गुजर जाए दिन